يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الحمد لله الحمد لله دائم الإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله الحنان المنان وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله إخوة الأحبة بالدرس الآخر مع الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء إلى البشرية ليقول لها إني رسول الله إليكم جميعا فعرفته طائفة من هذه البشرية حق معرفته وصدقوه وصدقوا برسالته وعظموه وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وهؤلاء هم الذين أفلحوا في الإيمان به فكيف عرف هؤلاء القوم صدق النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى كما سبق الإشارة إليه أحاط رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمور لا يطلع عليه عاقل إلا ساقته إلى الإيمان به فيقول الله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء ndugu islamu tukenda katika darasa nyingine ya kumhusu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyekuja kuutangazia ulimwengu akiwaambia kwamba mimi ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwa watu wote kundi fulani liliweza kumjua bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kama vile namna alivyo wakaamini ujumbe wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakamtukuza na kumheshimu na wakafuata muongozo alokuja nao mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam walikuwa na msimamo huu ndio waliofaulu au ndio watakao kufaulu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ambaye yeye mwenyewe akijisifu katika Qur'ani kwamba yeye ndiye anayejua yule ambaye yuwafaa kuwa ni mjumbe wake. Si mtu awe yeye atajipanga pangine niwe mimi. Yeye pekee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala a'lamu haythu yaj'alu risalata. Ndiye alimzungusha mtume sallallahu alaihi wasallam aliyemzunguka kwa mambo fulani. Mtu yoyote akiyajua mambo hayo au akiyaona pale pale ataamini kwamba huu Muhammad ni mjumbe kweli wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo itakuwa hali ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maisha yake aliyoishi Maka na namna alivyokulia Mtume sallallahu alaihi wasallam, vile alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe ni dalili ya yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dalili ya kwamba yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mwanadamu katika mambo fulani mpaka ashikwe mkono alekeze. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliushika ubinadamu mkono ufikilie kwenye kumuamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asiwe na shaka. Mwenyezi Mungu amwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakadhalika auhaina ilayka ruham min amrina, hivyo hivyo tumekuletea wewe wahi kutokana na amri yetu yangu mimi, kwamba yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyomfanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awe mtume, si kwa kutaka Mtume Muhammad. Ma kunta tadri mal kitabu wala iman, wewe mwenyewe hukujua kwamba kitabu ni nini wala hukujua kwamba imani ni nini. Na maana haya ndani ya Qur'ani yameelezwa zaidi ya mahala pamoja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapomwambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wajadaka dhallan fahada, wajadaka dhallan fahada, ina maana untatizika njia ya sawa bado hujaweza kuiona kwamba hii ndio njia ya sawa, kwa sababu hujapata mtu kukwambia wazi wazi kwamba fuata barabara hii, lakini wewe mwenyewe ulifuata na taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikakufuatia. Hii aya ya kwanza ni kuta, hakusoma, hajui kitabu ni nini, lakini akaja na kitabu, akaja na elimu kubwa kubwa. Yeye ambaye ana sifa ya kutojua hata kuandika, ikadhani sababu watu wajue kuandika, ambaye hakuketi mbele ya mwalimu yoyote wa kibinadamu, yeye akabadilika akawa ni mwalimu wa kufundisha ubinadamu. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuhakikishia wewe Muislamu akikwambia kupitia kwa elimu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu akimueleza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi, ma kunta tatlu min qablihi min kitabi. Tukaenda katika fani za kielimu, tukaenda katika usuli al-fiqh, kuna neno min kitabin halina al, kabla ya hapo utaipata ma ambayo ina maana ya nafi. Wanavyoni wa usuli atakwambia an-nakiratu fi siyaqi an-nafi tufidu al-umum, ina maana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kulie mpaka Jibrili kumwambia iqra ma qaraa min kitabi, hakusoma kitabu cha aina yoyote, kwa vile kwamba yeye hajui kusoma kilichoandikwa, hajui kuandika. Ma kunta tatlu min kitabi wala takhutuhu biyamini, wala mkono wako haukujua kuandika, idha lartaba al-mubtilun, lau kama ungekuwa wajua kuandika, basi wapinzani wangefanya shaka pangine umesoma. Ndipo tukasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kanzunguka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kucharefu, lau watu watalizunguka kutalile, na tukiposema basi tutasema wenye akili, basi watafikiria wao wenyewe kwenda kwenye kuamini kwamba wallahi ma kana Muhammadun illa Rasulullah, Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwa kukata. Mtume sallallahu alaihi wasallam alijulikana kwamba ni as-sadiqul amin, mkweli mwaminifu, kama tulivyosema vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ana umashuhuri wa sifa ya kwamba yeye ni ummi. Sifa ya ummi, hawezi kuandika au hajui kuandika wala kukisoma kilichoandikwa, kukata shubha, kuweka na ukuta baina ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama na mwalimu wa kwenda kumsomesha. Alikuwa ana mwalimu mmoja tu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alokuja akamwambia, sanukuriuka fala tansa, tutakusomesha Muhammad hutasahau. Alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, haya ni Jibril alaihi salam akiyapokea kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ndiye mwalimu pekee aliyopatiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumfundisha. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, ma min nabiyyin illa u'tiya ma mithluhu amana alayhi qawm. Hii dalili, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atupatia ni kipimo cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na manabii waliotangulia, kwamba ma min nabiyin illa u'tiya ma amana alayhi qaumuhu. Kila nabii amepatiwa kitu kupitia kwenye kitu hicho wafuasi wao waliwafuata. Hapa itakuwa tuweko katika msimamo wa kuyapima wanaoamini manabii fulani wakampinga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukweli wao kwake. Tutakuwa tuko kwenye msimamo wa kimatata kidogo. Msimamo wa kimatata wenyewe, imma uthubutu ujumbe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam upate kuthubutu ujumbe wa kila nabii aliyotangulia, na ima ubatilike ujumbe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibatilike ujumbe wa kila nabii aliyotangulia. Kwa sababu Mwenyezi Mungu amwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waambie ma kuntu bid'a min ar-rusul, waambie mimi si bid'a katika mitume. Ina maana kuna mitume kadhaa waliotangulia waliwaamini mijumbe mitume iliyotangulia, waliamini kwa sababu ya nini? Na nyinyi leo mkinkanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwampinga Mtume Muhammad kwa sababu ya nini? Musa alikuja kwenye mazati kapambana na Firauna, Firauna akasimama imara hadi ya kuua kuupinga ujumbe wa Musa. Inna Allah tabaraka wa ta'ala a'ta Musa al-'asa wa a'ta Musa al-yad. Mwenyezi Mungu kampatia Musa mkono wake utakuwa na mmemetuko wa aina fulani, fimbo ambayo yaweza ikabadilika ikavanyoka kwa sababu ya miujiza kama hii ilipodhihiri mbele ya waganga wa Farao na wote walisujudu. Wakaamini ni miujiza. Waliamini kwa kuthubutu kwa miujiza. Hadha alladhi u'tiya Musa. Na Isa na yeye vile vile alipawa vitu fulani kupitia kwa vitu hivyo wafuasi wa Isa wakamfuata, ibra'ul akmaha wal abrasa wa ihya'il mauta wa sana'atu tayyib mpaka mwisho. Hii miujiza wafuasi wa Musa walipoiona waliamini kupitia kwa miujiza hii, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana miujiza. Kwenye maneno haya ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, ma min nabiyin illa u'tiya ma amana alayhi qawmuhu, kila nabii amepewa kitu ambacho wafuasi wake walimfuata. Mimi nimepewa Qur'ani. Miujiza ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Qur'ani. Kitu ambacho miujiza tutasema ni kitu ambacho kimehalifu ada kabisa. Kama fimbo kifimbo cha Musa kikabadilika pale pale kikawanyoka, watu hapa kuzolea kuona fimbo ikibadilika kuwa nyoka, lakini ilibadilika. Ni jambo ambalo ni tokeo pekee. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kapawa hini Qur'an. Qur'ani ambayo ina ufasaha wa hali ya juu, pamoja na kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuonekana wala hakusikika hata siku moja kwamba Mtume Muhammad amesimama mahala fulani ametoa mashairi makali au amesimama mahala fulani ametoa hutuba kali. Hakujulikana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo. Thumma uutiya hadha al-Qur'an wa ma'a ummiyatihi sallallahu alaihi wasallam yatahadda al-bashariyah ويتحدث ثقلين فيقول تبارك وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فيتا نكو أميني وكنتم محمد صلى الله عليه وسلم أو قوة Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuwataka kwa makureshi walokomaa kwenye ufasaha wa Kiarabu wafanye jambo ambalo wao waliweza. Fasahatul Qur'an, waambia hebu leteni sura moja kama mfano wa Qur'ani, si nyinyi watu wa Maka, ulimwengu mzima. Wad'u shuhada'akum min dunillah, tafuteni na wasaidizi mnaowataka. Ina maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashawakubalia lao wataleta aya moja kwenye sura 114, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atapaka silaha chini na awakubalie Makuraish. Lakini nasema fa in lam taf'alu, mukitofanya, walan taf'alu, wala hamutoweza kufanya. Mtume anasema lan, ambao neno lan katika fani ya nahu waambiwa linafiil mustaqbal, lan linafiil mustaqbal ni ya kukanyusha jambo kufanyizika wakati wa mbele. Mtume sallallahu alaihi wasallam uko Maka, hawajui Waarabu walioko upande wa Sham, wala Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawajui Waarabu watakaokuja wakati wetu watakuwa na uwezo wa kiaina gani wa kuitumia lugha ya Kiarabu. Lakini qad fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, na toka aliposema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka hivi leo bado hajapatikana yoyote ambaye ameweza kuleta aya mbili akasema aya mbili hizi za kukuwa na ufasaha na aya zilizoko kwenye Qur'an. Hii ni challenge ya hali ya juu sana. Ni lazima mwenye akili anayejitambua amwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ni nabii wa kweli, na akitomwamini, akiamini manabii wengine, tumwambie kwamba imani yako ni ya urongo. Lau ni mkweli umemwamini Musa, lau ni mkweli umemwamini Isa, lazima ungemwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu amethubutu, umethubutu ujumbe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama namna ulivyothubutu ujumbe wa Musa na Isa kwa zaidi. Miujiza yoyote walokawa manabii yoyote walotangulia haiwezi kufikia ushru miishari ma uhuti ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Leo Muislamu ajigamba ana Qur'an, ajigamba aiona miujiza aloletewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mpaka leo kila Muislamu aiona miujiza aliyotoa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'ani. Na ni mfuasi gani wa manabii waliochangulia mpaka leo aweze kutuonyesha miujiza ya manabii zao? Aina ya Musa, fimbo ya Musa iko wapi? Wagonjwa waliotibiwa na Isa wako wapi? Ndege waliosinangwa na Isa wako wapi? Wanaoamini sasa kumwamini Isa au kumwamini Musa, waamini kwa kusikia. Wewe Muislamu ambaye waamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waamini kwa kuyaona ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman asfama fala yunkiru risalata Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa man safiha nafsa. Qur'an ambao ndio miujiza ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisemi kwamba kila sura ni miujiza. Nasema kila aya iliyoko kwenye Qur'ani ni miujiza toshi. Bal kila jumla, hata namna ya mpango wa harufu wa neno na neno umepangwa kimiujiza. Mwanadamu hawezi kupanga mpangilio ule ule uliopangwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qur'ani yaizungumza na wenye akili. Bila shaka watakaongoka kwa Qur'ani ni wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kawapaka. Ikiwa hawana akili, kuongoka kuja katika Uislamu hawataongoka, ni wagonjwa. Na sisi tukiwataka mpaka kwanza tuende tukawatibu. Sisi ni wenyewe ni wagonjwa, tusitafute na wagonjwa wengine, tukawarundika hospitali, vitanda hakuna, vitanda kidogo, sharti kwanza tuwatibu nje, kisha baada ya kuondoka ugonjwa wao ndio tuambie haya, dawa inovatibu ni dawa kadhaa, haya rudini na nyinyi muichukue dawa ile muipige makamama. Nitawazungumzia utaratibu wa aya moja ambao yafaieleweke na wenye akili, ambao ni miujiza kwa kila mtu ambaye aweza kujiita yeye ni msomi au aweza kujiita kwamba yeye ana akili. Aya iko katika suratul Mu'minun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakutuambia wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Thumma khalaqnal nutfata 'alaqa. Fa khalaqnal 'alaqata mudgha. Fa khalaqnal mudghata 'idhama. Fa kasawnal 'idhama lahma. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. فتبارك الله احسن الخالقين. Aya yatumalizia ikisema fatabaraka Allah ahsanul khaliqin. Ina maana yalosemwa nyuma ni makubwa, hakuna awezao kuyafanya isipokuwa ni Mwenyezi Mungu peke yake, na wewe Muhammad hungeweza kuyajua bila kuelezewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu asema وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Tumemuumba mwanadamu kumtoa kwenye kini cha udongo safi. Udongo ambaye umesafishwa akaumbiwa yeye mwanadamu, mwanadamu wa kwanza. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Wa kwanza kaumbwa kwa udongo. Wa pili akaumbwa min nutfa. Nutfa hii tono la maji. Asema nutfa, akwambia moja. Nini sababu kukwambia moja? Enda kwa wataalamu. Leo tutagusia hapo. Shika thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Qararin makin, mahala ambapo inaketi nyumba ya mtoto imezungukwa na mifupa ya kiaina fulani, hata mama akagocheka lile tono la maji liloko kwenye mfuko halidhuriki. Mba fi qarari makini. Mfupa mba wa Arabu asema azamatul hawl. Himaya. Ya kulihami tono lile lisi asirike. Kisha. Akwambia thumma khalaqna nutfa alaka. Thumma. Kwambia baada ya hapo. Baada ya kupita siku 40. Thumma. Imeletwa afu kwa thumma. Thumma ambao inatartib pamoja na kuchelewa kidogo. Akwambia fa khalaqna al-mudgha. Hakusema Mwenyezi Mungu thumma khalaqna al-mudgha. Asema fa khalaqna. Fa ni atf. Ina maana ya ta'qib. Kitu kuja baada ya kitu. Fa khalaqna al-'alaqata mudgha. Fa khalaqna al-mudgha 'idhama. Kisha kwenye lile pande la nyama tukaiumba mifupa, kana kwamba Qur'ani yakwambia mifupa ya mwanadamu au mifupa ya kiumbe chochote kilichoko hai huumbwa kwa lile pande la nyama, ndipo mifupa inapotoka. Mwenyezi Mungu aitoa pale pale. fakathuna al-idhama lahma. Ina maana nyama yako mwilini haiji mwanzo, mwanzo kutakuja mifupa, kisha ile mifupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye atakayeivisha nyama. Mwenyezi Mungu ataivisha nyama mifupa baada ya kuumbwa mifupa, nyama bado haijakuja. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Kisha tukamfanya kiumbe kingine. Angalia tabiri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Tukamleta ni kiumbe kingine, tukamleta ni kiumbe kingine, alikuwa ni ng'ombe akawa binadamu, au alikuwa ni binadamu kisha akawa ng'ombe? Mbona Mwenyezi Mungu tumesema ansha'nahu khalqan akhar? Maana ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuambia thumma ansha'nahu khalqan akhar ni kwamba kiumbe chochote kilitoko hai tumboni ya mamake katika marhala ya kwanza, wa ng'ombe na wa binadamu, wa mbuzi na wa ng'ombe, wa kondoo na wa ng'ombe, wa ngamia na wa ng'ombe, wote wa sampuli moja. Mpaka mifupa sasa ishavishwa nyama, mwanadamu ndiyo atadhihiri kwa sura za binadamu, wa ng'ombe atadhihiri kwa sura za ng'ombe, wa punda atadhihiri kwa sura za punda. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatwambia thumma ansha'nahu khalqan akhar, kisha tukamleta ni kiumbe kingine akitafautiana na huko nyuma alipotoka. Ndipo Mwenyezi Mungu akajisafisha akasema subhanallah. Haya anaitueleza ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ni ummi. Wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotuelezea haya, bado watu hawajafikilia elimu ya kumsoma kijana akiweko ndani ya tumbo la mamake yuwaumbika vipi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakumfanyia mwanamke operation akamjua kijana namna anavyokwenda mpaka kuzaliwa. Lakini atuelezea haya ambayo yamejulikana juzi na jana. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haya kayapata wapi? Kurudi kwa Mwenyezi Mungu ndiye atakayekupa jibu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia wakadhalika anzalna ilayka alkitaba. Wakadhalika anzalna ilayka alkitaba. Muhammad, tumekuteremshia Qur'an. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. Katika wale ambao tumewapatia vitabu vya zamani vya kuamini, waamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa min haula'i man yu'minu bihi. Na katika hawa makureshi, hawa ambao ni wapinzani, vile vile wako wanaomwamini Muhammad kwamba Muhammad ni mjumbe wa kweli. Wa ma yajhadu bi ayatina illa al-kafirun. Wakanyushao ni wale wapotofu, wakaidi, wapinzani. Na mtu kupambana na mkaidi na mpinzani kupoteza wakati. Maadamu ameamua yeye atakuwa ni mkaidi, hata ukamletea malaika kwenye kisanja chake ukamwambia huyu ndiye Jibril, ukamwambia ati Jibril wewe mjini huyo. Ndipo Mwenyezi Mungu akamwambia Mtume Muhammad wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi, wewe ulikuwa si msomi, wa ma takhutuhu bi yaminik, wewe ulikuwa hujui kuandika. Idha lartaba almubtilun bal huwa ayatun bayinat, bal huwa ayatun bayinat, yote unaoelezea ayatun bayinat ni aya ambazo ziko wazi, fi suduri alladhina utul ilma, kwenye nyoyo ya wale ambao wamepewa elimu. Wama yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun, wanaopinga aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni madhalimu walivyojidhulumu wao wenyewe wakitafuta na njia ya kwenda kuwadhulumu wengine. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikri al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah bari'il umam wa muli an-ni'am الذي لا راد لما قضى وحكم الحاكم على الخلق بالفناء والعدم ثم يعيدهم بالحكم بينهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أيها الناس، يقول الله تبارك وتعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أوصيها لكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، والقيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني. وصلوا على نبيكم، فإن الله تبارك وتعالى أمركم بالصلاة عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين، خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن نوري وعلي بن أبي طالب. الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، ولي الصالحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أيها الناس، إخوة الإيمان، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جديد، رسول قال الله فيه محمد رسول الله، حياته وسيرته. لقد كان محمد صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة باقة من ظهور الفضائل، قد هيأ الله له كل ما يكمل شخصيته، هيأ له الرضاعة ليحمل إلى البشرية أفصح كتابه في أنصع بيانه، وتولى تبارك وتعالى تربيته النفسية والخلقية والفكرية، وتعهده تعهدا ربانيا، ورعاه رعاية إلهية، فيشق بطنه ويغسل بالثلج والزمزم بيد جبريل عليه السلام بعد نزع حظ الشيطان عنه صلى الله عليه وسلم، حتى جاء كما شاء الله تبارك وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ندوق إسلامه جروليتين كنتم محمد صلى الله عليه وسلم نتومي أنبي من يعزمك سبحانه وتعالى هل يتوليزيك أن القرآن نكون محمد رسول الله محمد نمجوم ومن يعزمك سبحانه وتعالى ألموم إشامو maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matangamano yake lilikuwa ni kama shada la maua yenye harufu nzuri. Wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla hajaambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iqra, sababu ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtayarishia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kila kinachohitajika cha kumfanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awe ni mwanadamu kamili, mwanadamu alokamilika kwenye ubinadamu wake, awe ni mwanadamu kamili aliyemjua Mola wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala toka mdogo alimfanya aende akanyonye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye jangwa fulani ambalo lina umashuhuri wa ufasaha kwa mwanamke ambaye ni mashuhuri kwa Waislamu kwa jina la Halima Tusadia. Haikuwa ni kutaka Halima mwenyewe amchukue Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala si kwa sababu ya kutaka wazazi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amchukue Halima amchukue Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilikuja ni tawfiki. Kwa sababu Halima mwenyewe alivyokuwa hakuwa ni mwanamke wa kuaminika wa kupawa kijana kuambiwa aende kamnyonyeshe. Na Mtume Muhammad mwenyewe ilikuwa si kijana ambaye mtu atambeba aende akamnyonyeshe awe anatamaa atapata pesa. Yule ni masikini, amekonda. Kila mmoja yuankimbia, hataki mwanawe apelekwe mkono na yeye. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yeye amekimbiwa na wanyonyaji. Lakini ilikuja taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu ana lengo fulani ambalo amelilenga kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenda kwa Halima Tusadia, ni kama Musa alivyowakataa wanyonyaji, wanyonyeshaji ili afike kwa mamake. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alinyima Halima vijana vyote vya kunyonyeshwa, akanyima na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanyonyeshaji wote, ili waje waketi pamoja Mtume sallallahu alaihi wasallam na Halima Tusadia. Hii ni tofauti ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndiye aliyetawala malezi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad ataka kuibeba Qur'ani. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakuwa ni mtu wa kuifikisha Qur'ani kwa watu masugu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtu ambaye ataizungumza na Waarabu ambao lugha yao wajua. Lazima awe ni fasaha. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka ni fasaha, akavaiwa jigamba kwa ufasaha wake. Asema ana afsahu man nataka bidhad baida anni min quraish. Kana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia katika hawa ambao wajidai ufasaha hakuna fasaha ambaye fasihi ambaye aliweza mimi. Hakusema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama namna alivyosema Musa, wakati Musa alaihi salam alipopewa ujumbe akamwambia Mwenyezi Mungu mpeleke Harun, huwa afsahu minni. Mtume hakusema huwa afsahu minni. Mtume ajigamba kwa fasaha na Musa ajishuku katika ufasaha. Kwa hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam yuaingia kwenye kazi aliyopatiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiwa ana uyakini kwamba ana kafaa kamili ya kuifikisha risala ya Mwenyezi Mungu. Kwa malezi haya bora aliyopatiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja kama vile anavyotaka Mwenyezi Mungu. Fa aqsama Allahu tabaraka wa taala, sema wan najma idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Jamaa yenu huyu akupotea akwenda kombo, wa ma yantiqu anil hawa hatemki ovyo ovyo kwa kutaka yeye, hatemki vile anavyotaka, analolisema hukashambiwa na Mwenyezi Mungu liseme. In huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa. Mwenyezi Mungu akwambia mwalimu anayesomesha Muhammad ni mwalimu ambaye si mwalimu hefu hefu, si mwalimu wa kutezewa, ni mwalimu kamili. Ndipo na Mwenyezi Mungu akamwambia sanukriuka fala tansa, kwa sababu mpata mwalimu bora. Sasa hivyo ndivyo alivyokulia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, fajaa ila alalami kamirati safia au kamishkati fiha misbah. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikulia akava kama kio safi, au kama taa, kama anavyosema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Allahu nuru samawati wal ardhi ila akhir al aya kamishkati fiha misbah. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء. Mwenyezi Mungu anapokuambia يكاد زيتها يضيء، kana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka kukuelezea Muhammad namna alivyokulia, Muhammad namna alivyokuwa ni mtu wa sawa, kabla ya kukwambia kwamba mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu, kabla mtume Muhammad kusema ana Rasulullah, wewe mwenyewe waweza kuona kwamba huwa aweza kuwa ni yafai kuwa mtu. Hadha huwa Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hali sibah. Ina maana mtume kabla ya kupawa wahi alikuwa uko katika hali nzuri sana, hakukuwa uko katika vijana wa Kikureshi ambaye yuwafanana na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ili tufike Mwenyezi Mungu kutuambia, akimwambia mtume Muhammad, akimsifu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusema wa innaka la ala khuluqin adhim, wa innaka la ala khuluqin adhim. Mwenyezi Mungu anapomwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa innaka la ala khuluqin adhim, Mwenyezi Mungu hasemi jambo ambalo ni jipya. Awaambia Makureshi ambao wakubali kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ala khuluqin adhim, Mwenyezi Mungu atilia nguvu lile lile ambalo walikubali. Si kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa la ala khuluqin adhim limejulikana na ambao ni Waislamu peke yao, wale waloishi na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hata wale ambao ni wapinzani wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wale ambao wataka kumuua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi kanu ya'lamuna anna Muhammadan la ala khuluqin adhim, walikuwa wajua kwamba mtume Muhammad ni bwana ambaye ana tabia njema, ni bwana wa mabwana. Tukenda katika matokeo ya kitarihi, kabla mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajaletewa wahi na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Waarabu Makureshi wameivunja Al-Kaaba. Al-Kaaba imejengwa, Hajar al-Aswad yataka kuwekwa mahala pake, kila mmoja asema nitaweka mimi, waqawi al-qilu wal-qalu watahalafu ala al-qitali waqawiyat al-asabiyya, kila mmoja nitaweka mimi. Mwenye akili atoa uamuzi, tusiwe na haja ya kupigana bure. Atakaingia kwenye mlango fulani ndiye atakayekutuhukumu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye aliingia, na wote wakitizama ni Muhammad aliyeingia, bali sema kwa pamoja hadha al-amin wa kulluna naqbaluhu wa narda. Ina maana ya japo ni maadui walirudi wakawa ni maadui kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walikubali kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ala khuluqin adhim. Kisha siku ambayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam amekusanya kwenye safa, alipoambia kweli mutaniambia, mutaniambiaje nikiwaambia kuna jeshi hapo nataka kushambulia Maka? Akambi wallahi ma jarabna alaika kadhiban qat, bado sisi hatujasikia urongo kutoka kwako. Kule wasema as-sadiq al-amin, mkweli muaminifu. Mara ya pili asema ma jarabna alaika kadhiban qat, bado hatujasikia urongo. Mtu ambaye ana sifa ya uaminifu, mtu ambaye ana sifa ya ukweli, mtu ambaye hatuhumiki kwa lolote, ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakusikiwa akisema kusema urongo na wanadamu kama yeye, vipi itaingia kwenye akili kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweza kumsingizia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Naye anjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mfumo wa kiaina pekee. Ilikuwa mwanadamu, hakuna mwanadamu wa aina yoyote alokuwa na sifa kama sifa za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa binadamu. Lakini sifa za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sifa za kiaina pekee za mwanadamu wa kiaina pekee. Wala si Mungu, wala si malaika, ni mwanadamu. Lakini ni mwanadamu aliyokamilishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye ni aina pekee. Na jina lake ni la kiaina pekee. Hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuitwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla hajaitwa yeye Muhammad, hakuna mtu mwingine ulimwenguni alikuwa akiitwa kwa jina la Muhammad. Vitabu vya tarehe zote sivakubali hivyo. Wala isiketi kwenye akili za watu. Kama vile ambavyo tumezoea kusikia na sisi kuelezea wanafunzi wetu kwamba jina la Muhammad, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipatiwa na babu yake. Mtume Muhammad hakupatiwa jina la Muhammad na babu yake, kwa sababu jina la Muhammad lilikuwa lajulikana kabla ya babu yake Muhammad kuzaliwa. Tuseme ilikuja ni taufiki. Yale tunasema wasamahu Muhammadan wa akrama matwani, mazoea alomwita ni Muhammad ni Mwenyezi Mungu mwenyewe, na babu yake alipozaliwa taufiki ya Mwenyezi Mungu ikamfikisha aitwe Muhammad. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam limesema jina Muhammad ni lake pekee. Ametangaa kwa jina la Ahmad. Akiitwa na Isa kwa jina la Ahmad, kama inavyoeleza Qur'ani, wa mubashiran linabiyin yati ba'di ismuhu Ahmad. Mubashiran linabiyin yati ba'di ismuhu Ahmad. Isa asema amekuja kumbashiria nabii atakayekuja baada yangu jina lake ni Ahmad. Hili ni jina la ubashiri. Wa huwa Muhammad. Fahuwa Muhammadun wa huwa Ahmad. Tuseme jina hili ilikuwa hakuna halikuwako kwa mtu wa aina yoyote. Kisha wakapatikana watu watatu wakaitwa kwa jina la Muhammad. Hawa katika misafara yao ya kibiashara walikwenda kwenye ufalme wa mfalme wa kiaina fulani, walokuwa ni wasomi wa vitabu wa zamani wakaizungumzia mbele ya hawa kwamba nabii wa akhiri zaman karibu atajitokeza upande wa Hijazi na jina lake atakuwa akiitwa Muhammad. Watatu hawa kila mmoja alikuwa akitoka nyumbani alimwata mkewe ni mjamzito. Kila mmoja aliweka nadhiri kwamba mke wangu akijifungua mtoto wa kiume basi nitamwita Muhammad. Pengine ule utume utapata yeye. Hapa kumwita kwa sababu kutabaruku kama tusema wasisi. Walimpa jina hilo kwa sababu ya tamaa. Lakini mambo si yangu mimi na yako wewe, mwenyewe aliyopanga ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio akapatikana Muhammad bin Abi Sufyan ibn Mujashi, kukapatikana na Muhammad bin Uhayha, kukapatikana na Muhammad bin Hamran ibn Rabi'a. Lakini ilikuwa ni mujaradi wa majina, hawakufanana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa lolote ila kwa jina. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliitwa Muhammad akachukua na maana ya Muhammad. Nini maana ya Muhammad na nini maana ya Ahmad? neno Muhammad. Ukenda ukitembea vitabu vya lugha watakwambia kidogo nitawaacha hapa, nisameheni. Watakwambia lina wizani wa mufaal. Mufaal kama kusema mumaddah. Wizani huu katika lugha ya Kiarabu huwa ni mtu ambaye amefanya jambo kwa kukaririka lile jambo mara baada ya mara. Na Muhammad itakuwa huwa man yahmidu Allah mara baada mara, au man yahmiduhu nnasu mara baada mara. Itakuwa mtume kila wakati amhamidi Mwenyezi Mungu, mtume kila wakati ahimidiwa, mtume kila wakati ansifu Mwenyezi Mungu, mtume kila wakati asifiwa. Ndio maana ya neno Muhammad na maana ya neno Ahmad ambalo lilikuja katika ubashiri wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lina maana mtu ambaye humhimidi Mwenyezi Mungu mno. Kwa sababu Ahmad limekuja kwa wizani wa ismu tafdhil ka af'al, na kusema ana akbaru minka, ina maana mimi ni mkubwa wako zaidi, mimi ni mkubwa na kushinda wewe. Na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapoitwa Ahmad ni kwamba yeye humshinda kila mtu kwenye kumsifu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na lao tutakwenda katika kukaririka au kumhimidi Mwenyezi Mungu mno, tutayaona yako wazi. Mkisoma zile miraji zenu katika mwezi wa Rajabu, mtakwenda Buraki atabachukua mpaka wapeke Baitul Maqdis. Mkishafikisha Baitul Maqdis, manabii watakusanyika, mtume Muhammad asalishe, kisha kila mtume ansifu Mungu. Lakini anapokuja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusifu, Jibril atatoa uamuzi kwamba Muhammad kawashinda. Idhan huwa Ahmad amewashinda wale. Mtume sallallahu alaihi wasallam asifiwa na wanavyomsifu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam apendwa na wanavyompenda Waislamu, kwa sababu ya kheri aloileta mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapa ulimwenguni. Uongofu uloletwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu ya manufaa iloletwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uokofu ambao mtume Muhammad alituletea mwanadamu akarudi kwenye ubiniadamu wake. Haya ni mambo wale ambao waketi wakafikiria mwanadamu alikuwaje, na alipokuja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mambo yalibadilika vipi. Kila mmoja atasifu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa mtume Muhammad alileta khair kubwa. Ila huwa Muhammad, kwa sababu itakuwa lina maana Mahmud, mwenye kusifiwa. Kwa hivi asifiwa na kila alomwamini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu ala nabii, tusema Muhammad kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwaahidi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumpatia al-maqam al-mahmud يوم القيامة. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati watu watakapotatizika wamekusanywa mahala pamoja, Adamu hataki kwenda kutaka shifaa kwa Mwenyezi Mungu, waogopa. Nuhu akataa, Ibrahimu akataa, kila nabii akataa, mpaka waende kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Mtume Muhammad aseme ana laha, mimi ndiye mwenyewe. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aende mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, apige magoti, Mwenyezi Mungu amfungulie Mtume Muhammad sifa tukufu tukufu za kumsifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ansifu kwa sifa ambazo hakuna nabii wa aina yoyote ambaye aweza kuzileta sifa kama hizo alizozileta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayafanya haya baada ya kwamba mabini Adamu wote wafuasi wake Mtume Muhammad wafuasi wa Isa, wafuasi wa Musa, wa Nuhu, wafuasi wa nabii wote, kila mmoja aogopa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asimame aseme na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu aombe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irfa ra'sak washfa tushaffa wasaltuta, inua kichwa chako, omba, sema utakalo, tukufanyie nini. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aombe kila alokuja ulimwenguni, kila mmoja ule wasiwasi alokuwa nao, ima uandoke kabisa au uanze kupungua. Wale ambao watashufaiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayahmidunahu yawm al-qiyama. Idhan fa nabiy sallallahu alaihi wasallam mahmudun fi dunya wa mahmudun fi al-akhirah. An-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa aktharul anbiya'i hamdalillah tabaraka wa ta'ala. Katika manabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye ana sifa kubwa zaidi za kumsifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndipo na wewe Muislamu, Qur'ani, Sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ikakufundisha na mambo yako yote uyahatimishe kwa sema la wewe umepewa suratul Fatiha. Suratul Fatiha yaanzia wapi? Yaanza alhamdulillah rabbil alamin. Tabda bilhamd. Sala zako zote ukianza aidhisihi bila kusema alhamdulillah rabbil alamin. Kwenye Fatiha hii utakao kuisoma, sura hii ya Fatiha utakao kuisoma, katika vitabu vilivyoteremshwa kutoka mbinguni hakuna kitabu hata kimoja waliopewa sura kama suratul Fatiha, kana kwamba suratul Fatiha ambo ni suratul hamdi yahusiana na waislamu peke yao. Adhimiza li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waambiwa ukimaliza kila kitu useme alhamdulillah rabbil alamin. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema wa qudhiya bainahum bil haqq. Wa qila alhamdulillah rabbil alamin. Qudhiya bainahum bil haqq. وقيل الحمد لله رب العالمين منيزم قاتوانبيا تينا واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين وانبوا وكش يقول لبنا نتومي صلى الله عليه وسلم مشكور منيزم قسمي الحمد لله رب العالمين وانبوا نتومي محمد صلى الله عليه وسلم ikiwa watoka safari umefika pale unapokwenda usemi aibuna taibuna abiduna lirabbina hamidu. هذا هو خلاصة ما نستطيع أن نأخذه من اسمه صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد. لازم كما وإسلام تنجو أنتم محمد صلى الله عليه وسلم كبتيا كوني ما فندش وياك عليه فندش ويبقى مكماما ما فندش أنتم محمد صلى الله عليه وسلم ديبو تتكا بفكا kule tulipoambiwa nitawafikisha. Bila hivyo hatufiki popote. Utapiga kelele, utakuja, utapiga makelele, utakufa, utaziko, utakuja mwingine, mambo yatakuwa ni vile vile. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al azim wa nafa'ni wa iyyakum bil Qur'an bil ayat wa dhikr al hakim. Allahumma askina ghaysan mughitha, Allahumma askina ghaysan mughitha hani'an mari'a nafi'an ghayra dhar. Allahumma askina al ghaysa wa la taj'alna min al qanitin. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالعباد والبلاد من الجوع والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنعنا بذنوبنا فضلك. اللهم اسقنا الغيث وأنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع إنك ولي ذلك والقادر عليه إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه. الحمد لله بارئ الأمم ومولي النعم الذي لا راد لما قضى وحكم الحاكم على الخلق بالفناء والعدم ثم يعيدهم بالحكم بينهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين.